پیارے باپا جان، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں تمام طلبہ اور مدرسین شرکت کیا کریں، اول تا آخر. ناظم اس کی کیسے ترکیب بنائے؟ بس بار بار سمجھاتے رہیں گے، اور خود ناظم بھی ان کے قافلے کے ساتھ تشریف لائیں اور از ابتدا تا انتہا اس میں شریک ہوں. ناظم خالی آرڈر کریں گے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ خود اس کے ساتھ چلیں گے نا، تو ایک ناظم ہوگا تو وہ انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے. اساتذہ بھی ظاہر ناظم سے بنا کر رکھنے میں خوش رہتے ہوں گے. تو ناظم نے اپنے شر کے ذریعے تو کام کرنا نہیں ہے، خیر ہی خیر ہوتی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماع میں جانا کوئی نقصان کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، فائدے کا کام ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ناظم اگر اس میں سرگرم عمل ہوں گے نا، تو جامعہ کے طلباء انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع کے پابند رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو ناظمین یہ نیت فرمائے کہ وہ اساتذہ اور طلباء کو جمع کر کے حتی الامکان ساتھ ہی اجتماع میں لایا کریں گے، اور پھر ان کو سنبھالا بھی کریں گے، ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیں گے، پورا اجتماع وہ حاضری دیں. ذہن نصیب اشراق اور چاش پڑھ کر رخصت ہوں انشاءاللہ. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا وقت مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو کھانے کی ترکیب کس طرح بنے گی، آنے کی ترکیب کس طرح بنے گی، واپس جانے کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ کھانے کی ترکیب تو وہ کھانا اپنا اٹھا کر لیا ہے اجتماع گاہ میں، جس طرح عام اسلامی بھائی وہاں اجتماع گاہ میں کھاتے ہیں تو یہ بھی اپنا کھا لیں. اور آنے جانے کی تو گاڑیوں کی ترکیب تو ہوتی ہے نا جامعہ کی طرف سے، بسوں کی ترکیب، ویگنوں کی ترکیب، یا سوزوکیوں کی، جو بھی ترکیب وہ کر لیں جو مدنی مرکز نے اجازت دی ہے اس کے مطابق. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے جمعہ کی، تو طلبہ کو بھی گھر جانا ہوتا ہے، مدرسین کو بھی جانا ہوتا ہے، اب رات دیر تک اجتماع یا ساری رات شرکت کریں گے، پھر جمعہ کے روز کپڑے بھی دھونے ہوتے ہوں گے، تو یوں آزمائش ہوتی ہے. اب یہ کہ پورا ہفتہ تنخواہ کے لیے کام کیا، اب ایک دن ملا کہ فی سبیل اللہ کام کرنے کا دین کا موقع ملا، تو اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. کپڑے تو امی دھوتی ہوگی، بچوں کے ابو دھوتے ہوں گے، تو ایسا کون ہو جو اپنے کپڑے دھوئے؟ تین طلبہ بابا تو ان کے کپڑے کتنے اور دھونا کتنا، یہ رات کو بھی دھو سکتے ہیں، کوئی سارا 25 گھنٹے پڑھتے تھوڑی رہتے ہیں، کھانا بھی تو ان کو تیاری تو مل جاتا ہے، کپڑے دھونا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام تھوڑی. میں جب نور مسجد میں امامت کیا کرتا تھا اپنے کپڑے دھوتا تھا، پھر ایک عیسائی بھائی وہ انہوں نے دھونا شروع کیا، پھر لیکن وہ میرے اتنا سا تو میرا مکتب تھا، کچن سے بھی چھوٹا، اسی کے اندر وہ رسی پر میرے کپڑے ٹانگ کے ہم سکھاتے تھے، تو میں نے کپڑے بہت دھوئے اپنے ہاتھ سے. کرنے والا ہو تو اس کو وقتی وقت ہے، جس کو نہیں کرنا اس کے نخرے بہت. نیت میں خطرہ، جھولی میں پتھرا، نیت صاف منزل آسان. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب، توبوا الى الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.